चश्मा तेरा गोरे से चिट्टे से पंजाबी चेहरे पे पूछी का चश्मा तेरा जैसे के लस्सी के ग्लास में वोडका शॉट शॉट शॉट शॉट टपका तारीफ सुन के तेरे